Mam się chyba za bardzo. O, jak pięknie i punktualnie. Za 5 sekund minie godzina pierwsza. Max Richter i do jego szufladki teraz sięgamy. Najpierw przynajmniej jeden utwór z filmu White Boy Rake ze ścieżki dźwiękowej, a później całkiem wielka świeżynka. Never Look Away, czyli Nigdy nie odwracaj wzroku. Zauważyłam właśnie dosyć interesującą rzecz. Zawsze narzekamy, jak są tłumaczone niektóre tytuły filmów z angielskiego na polski w sposób przedziwny. Jak wirujący seks. Wszyscy przecież pamiętamy Dirty Dancing. I o ile White Boy Rake, no nie trzeba tego tłumaczyć, o tyle akurat niemieckiego nie znam, tu się przyznaję. Sprawdziłam po angielsku tytuł tego filmu, do którego Max Richter napisał muzykę. Never Look Away. A tymczasem po niemiecku i w przetłumaczeniu oznacza to zupełnie coś innego. Pracuj bez aktora, bez autora, praca bez autora. Więc jeżeli ktoś jest na sali, jeżeli jest na sali ktoś, kto mówi po niemiecku, bardzo proszę o dokładne przetłumaczenie tego tytułu, tego filmu, żebym mogła go podać na antenie, bo byłoby to bardziej profesjonalne niż porozumiewanie się i posługiwanie się angielskim tytułem, który nic wspólnego w sumie nie ma z niemieckim oryginalnym tytułem. No dobrze. Max Richter, za moment Colin Stetson. Thank you.

Jak zwykle u Maxa Richtera przepiękna ścieżka dźwiękowa do filmu o tytule. No nie chcę kaleczyć niemieckiego, ale Werk ohne Autor, co oznacza dzieło bez autora. Dziękujemy wszystkim tłumaczeniom internetowym, że tak pięknie kaleczą języki i tłumaczą przedziwnie. No trudno. Dobrze, że zapytałam. Anicjo, pięknie dziękuję za tłumaczenie. Colin Stetson i muzyka do całkiem ciekawego serialu The First. We'll be right back. pięknie te utwory się ze sobą połączyły, że aż nie chciałam przeszkadzać, ale ewidentnie słychać było zupełnie inną rękę, bo to już ręka nie Colina Stetsona, oczywiście to Majorka. Wróciliśmy do muzyki z filmu Suspirium. Thank you. Muszę przyznać, że te nowe utwory, wokalowe przede wszystkim, to Majorka z nowej ścieżki dźwiękowej do Suspirium, genialnie się ich słucha w samochodzie. To jest jakiś absolutnie nowy poziom. Dla mnie nowe odkrycie to Majorka. Tego subtelnego to Majorka, którego czasami słyszymy w niektórych utworach, ale tu we wszystkich, które weszły z jego wokalem. Rewelacja. Na dowód dla nieprzekonanych Suspirium Finale, czyli ten ostatni utwór w naszym dzisiejszym spotkaniu. Przedłużona, wydłużona wersja Suspirium Thom Yorke. Irena Dan za konsoletą pozostaje do godziny 6 rano. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję za nasze 567 spotkanie. Do usłyszenia za tydzień.